jest punktualnie druga, czyli połowa audycji, ale najważniejsze, trochę takie nostalgiczne, o czym już mówiłem, końcówka wakacji, noc, to też słychać świerszcze. A przy okazji zleciały się także świetliki. Ale proszę Państwa, to jest wyjątkowa noc przecież z programem trzecim, no i z Superksiężycem. przyjemnie sobie od czasu do czasu przypomnieć coś takiego lekko zakurzonego, można powiedzieć. 27 lat wstecz, Grażyna Trela, wtedy śpiewająca jako Graża T. Trójka, Polskie Radio, tak to szeleszczą świerszcze. I ponieważ absolutnie nie ograniczamy się do jednego gatunku czy stylu, skoro, no szczerze, mamy różne nastroje i różne fascynacje, to teraz, proszę Państwa, trochę reggae. I z Polski, i z Jamajki. Everything I do in my heart, everything I do, everything I do in my soul, everything I do. Bow. Neither can be bought nor sold.

Trzeci Polskiego Radia. Chcę ci dać trochę wiary w cud. program Trzeci Polskiego Radia. Już dobrze, dobrze już. Polska 40 lat temu z Księgi Przemian. Kołysanka dla misiaków wyśpiewana przez Martynę Jakubowicz. Noc z Superksiężycem dziś to też między innymi w audycji superbohaterowie. Jest kilku takich moich ulubionych, na przykład Iron Man, ale do nocy myślę, że jednak bardziej pasuje Konstantin. To najpierw on, a później taki, który przyleciał z iskrą z kosmosu, Optimus Prime. Czyli kolejno Perfect Circle i Linkin Park. Polskiego Radia. Super Księżyc to także super bohaterowie w programie trzecim, bo warto nie zapominać pielęgnować w sobie dziecko, czyli ciekawość, zachwyt, iskrę radości. Przed momentem z drugiej części Transformersów Linkin Park, to zagrajmy teraz tak, jak mawiał przywódca Autobotów właśnie Optimus Prime, że wolność jest przecież prawem wszystkich czujących istot. Robisz to

cię uniesie. Dzisiaj akurat przyszedł czas na super księżyc. To jest wyjątkowa noc przed ostatnim dniem sierpnia. Może zatem to jeszcze tej nocy warto tak wdrapać się na ten księżyc, ułożyć się w nim jak w hamaku i wtedy wcale nie trzeba zasypiać, żeby śnić. Your name. trójka włączona, to jak słuchać, również gitara śpiewa. 9 minut do trzeciej. Oscar Wilde stwierdził kiedyś, że mając miłość, wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy? No nie trzeba daleko szukać. Na przykład ja, bo no, potrzebuję jeszcze, myślę, że jak też sporo część z Państwa, i filmów, no i przede wszystkim muzyki, również grupy Riverside. I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wonder why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been concealed too long. Oh, maybe I'm destined to be alone, or maybe there's someone who will understand that I am not able to share my world. I'm still running away, it's crazy, tylko 5 minut do trzeciej. Trójka, można powiedzieć, w księżycową jasną noc. Super księżycem. Irena Dan, Michał Żołądkowski, to my już dziękujemy. I jeszcze, o, też pięknie, Marillion. Stolen work. populated by the heart. Bleeding from the surgery of initial confrontation. Screaming out a ceasefire, snow blind.